No. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 3 czerwca, samo południe. Serwis przedstawi Radosław Rus. Festiwal Rock am Ring w Neuburgu będzie kontynuowany. Wcześniej impreza została przerwana z powodu zagrożenia terrorystycznego. W tym serwisie także o przygotowaniach do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów, a także naukowa uczta na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zaczynam od decyzji władz niemieckiego landu Nadrenia-Palatynat. Festiwal Rock am Ring w Neuburgu będzie kontynuowany. Wczoraj impreza została przerwana z powodu zagrożenia terrorystycznego, a wszyscy festiwalowicze ewakuowani. Teren w nocy został przeszukany przez służby specjalne ze szkolonymi psami wykrywającymi ładunki wybuchowe. Organizatorzy informują, że podejrzenia o zagrożeniu się nie potwierdziły. Rock am Ring to jeden z największych festiwali pod gołym niebem w Europie. Finał piłkarskiej Ligi Mistrzów pod specjalnym nadzorem Cardiff przygotowuje się na najazd kibiców. Wieczorem w stolicy Walii zmierzą się ze sobą Real Madryt i Juventus Turyn. Po niedawnym zamachu w Manchesterze policja zapowiada specjalne środki bezpieczeństwa. Z Londynu Adam Dąbrowski. Liga Mistrzów w cieniu terroryzmu. Kontrole mogą zająć dłużej niż zwykle. Przybywajcie na stadion wcześniej, apelują organizatorzy. 20 tysięcy kibiców, 2 tysiące policjantów. Policjantów nierzadko uzbrojonych w karabiny. To było wyzwanie. Najważniejsze jest dodanie ludziom otuchy. Mamy opracowanych wiele wariantów. Od czasu ataku w Manchesterze zwiększyliśmy nakłady, by policjantów widać było na każdym kroku i by dodawali ludziom pewności. Mówi Richard Lewis z lokalnej policji. Zakaz wnoszenia toreb. Dach zamknięty, by uniknąć ewentualnego ataku z powietrza. A wokół stadionu zasieki. Żelazny pierścień bezpieczeństwa. Początek meczu o 20:45. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Gorąca dyskusja w studiu Trójki. Goście Beaty Michniewicz dyskutowali, czy wybory samorządowe powinny się odbyć w święto narodowe. Tak może być w przyszłym roku. Prezydent chce też, aby 11 listopada przeprowadzić referendum konstytucyjne. Przeciwna łączeniu święta i wyborów jest Nowoczesna, o czym mówiła szefowa klubu tej partii, Katarzyna Lubnauer. My złożyliśmy projekt ustawy, która mówi, że wybory samorządowe nie mogą się odbywać dni świąt, takich święta jak 11 listopada, również świąt typu kościelnego. Zdaniem Krzysztofa Szczerskiego z Kancelarii Prezydenta 11 listopada 2018 roku powinno zostać przeprowadzone referendum w sprawie konstytucji. Referendum o konstytucji jest świętem, dlatego że wtedy Polacy decydują o przyszłości swojego własnego państwa. To jest rodzaj świętowania obywatelskiego swojej niepodległości. Natomiast co do wyborów, sprawa jest otwarta. Państwa Komisja Wyborcza była ostatnio w Kancelarii Prezydenta i w tej sprawie powiedziała, że jest otwarta na wszelkie propozycje. Innego zdania jest eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki. Święto niepodległości, stulecie niepodległości jest raz na 100 lat. Powinniśmy szukać tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. To nie powinien być czas ani na wybory samorządowe, ani moja prywatna ocena na referendum również. 11 listopada 2018 roku to data wyborów samorządowych wynikająca bezpośrednio z kalendarza wyborczego. W serwisie Trójki teraz naukowe pytania. Jakie tajemnice skrywa nasz glob? Jaka jest jego historia? Ziemia. To jej poświęcony jest piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na Stadionie Narodowym w Warszawie czekają na Państwa eksperymenty i mnóstwo, mnóstwo wiedzy. Na miejscu jest Mariusz Krzemiński. Witam, Mariuszu. Czego o Ziemi możemy się dzisiaj dowiedzieć, jak wiele osób jest na Narodowym? Bramy Stadionu Narodowego zostały otwarte dla zwiedzających godzinę temu, ale kolejki przed wyjściami ustawiały się już od samego rana. Piknik Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co pokazuje właśnie frekwencja. Gości jest naprawdę dużo, ale w sumie nie ma co się dziwić, bo na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji. Sam sposób zwiedzania może już być niezłą przygodą, bo stanowiska są ustawione tematycznie i można na nich zobaczyć najciekawsze rzeczy związane z nauką. Nieważne więc, czy wolimy fizykę, chemię czy biologię. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Będzie można podziwiać m.in. sprzęt badawczy służący do badania i poszukiwań paliw kopalnych. Poza tym zwiedzający będą mogli zobaczyć najnowocześniejsze systemy satelitarne, pojazdy napędzane prądem czy powietrzem, a nawet kości mamuta, który wieki temu żył na terenie Polski. Naukowcy przeprowadzą też symulację wybuchu wulkanu. To wszystko w związku właśnie z tematem Ziemi. Sporo atrakcji przygotowało też Polskie Radio. My serdecznie zapraszamy do namiotu Trójki, gdzie nasi dziennikarze organizują warsztaty motoryzacyjne dla najmłodszych. Mariusz Krzemiński, bardzo dziękuję. Na piknik naukowy w Warszawie zapraszamy. Potrwa do 20. Będziemy jeszcze wracali na Stadion Narodowy w kolejnych serwisach. Teraz na koniec jeszcze jedno zaproszenie. Piękna pogoda zachęca do wypraw w góry. W Beskidach warunki są idealne. Dzisiaj mamy wyjątkowo śliczną pogodę, zresztą tak od kilku dni. Ewentualnie gdzieś tam jakieś pojedyncze chmureczki na tą chwilę. Temperatura w tej chwili między 13 a 20 stopni na Leskowcu. Wiadomo, będzie się to zmieniało w ciągu dnia i tam temperatura będzie dużo, dużo wyższa. Informował ratownik dyżurny Beskidzkiej Grupy GOBR Włodzimierz Szlach. I to wszystko w tym serwisie Trójki.

Tak brzmi wersja studyjna nagrania I Promise zespołu Radiohead. Utwór znamy od lat, ale teraz w tej właśnie wersji zarejestrowanej towarzyszy specjalnej edycji płyty OK Computer. No ale Michał Marczak od wczoraj jest już jawnym, ujawnionym autorem utworu, który towarzyszy temu teledyskowi, czyli no, można to nazwać krótkim filmem. W roku 2011 Michał Marczak został talentem Trójki w kategorii film, rzecz jasna. Śledzimy zresztą nie od 2011, tylko już znacznie dłużej karierę tego super zdolnego i naprawdę sympatycznego chłopaka i teraz taki ładny gest. Także dlatego, że ten teledysk, tak jak powiedziałam, jest bardzo polski, warto go zobaczyć, aby sprawdzić. Zresztą bardzo dużo osób od wczoraj już zobaczyło to wideo. Trzymam kciuki za to, żeby Michał już szedł swoją drogą i żeby wszystkie drzwi się przed nim otwierały. A propos Michałów, to niebawem w naszym studiu inny zdolny, młody Michał, Pepol. Mamy do godziny 14 bardzo napięte plany, jak zawsze, więc dużo się będzie działo. Zapraszamy do czytania, zapraszamy na festiwal, ale zapraszamy do tego, aby też wybrać się, być może, ale z radiem przy uchu na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Mamy te propozycje spisane już na stronie polskieradio.pl/trójka, a propos talentów, to także dzisiaj poznamy nominowanych do tej nagrody w roku 2017 w kategorii sztuki wizualne. Zaczynamy jednak od tego, co w tych dniach naszą uwagę zwraca szczególnie naszą, czyli instruktorek Radiowego Domu Kultury, zaczyna Agnieszka Obszańska. To już w sumie tradycja. Zakładam błyszczącą pelerynę i lecę po łączach na międzygalaktyczny zlot superbohaterów i festiwal Dziwnie Fajne, który to od wczoraj skrzy się różnymi wydarzeniami, ale tym razem nie w Bytomiu, a w Katowicach. Tłumaczy superbohater Jakub Wesołowski. To prawda, przeniósł się do Katowic, a superbohaterowie zostali, natomiast organizują się na wyjazd do Katowic, co nas bardzo cieszy, bo to oddolna sytuacja i oddolne działanie mieszkańców, którzy nie zrażają się tymi 15 kilometrami i postanowili być z nami i to nas bardzo, bardzo cieszy. Od 12 właśnie wystartował kiermasz twórczej reanimacji odpadów i sytuacja związana z przetwarzaniem śmieci na nowe, wspaniałe sytuacje użytkowe, czyli recykling kreatywny, a już o 15 startuje gwóźdź programu, czyli przemarsz superbohaterów. Będzie to nowa sytuacja, bardzo nas ciekawi. Postartujemy w Katowicach spod Nospru i idziemy przez rondo na rynek. Także zapraszamy serdecznie, bo to już o 15. Mamy tutaj hasło, które towarzyszy nam od samego początku, czyli każdy może być superbohaterem. Wystarczy tylko chcieć. Strój oczywiście to ważny element, ale najważniejsze jest to, żeby odkryć w sobie własne supermoce, zastanowić się, co można dać dobrego siebie tu i teraz, w swoim najbliższym otoczeniu, a przemarsz służy temu, żeby spotkali się tacy ludzie, którzy uważają, że jednak może być dzięki nim pozytywnie i troszkę lepiej na tym świecie. W związku z tym działają na różne mikroskale, ale bardzo, bardzo ważne i w ten sposób mamy przemarsz superbohaterów. Są to w większości, to nas bardzo cieszy, superbohaterzy, o których świat jeszcze nie słyszał i jest to absolutna premiera wielu, wielu postaci i fantastycznych działań. Maszerujemy, ale na tym się nie kończy. Oczywiście, na przemarszu będzie nam towarzyszyła pierwsza ekipa muzyczna, czyli Bloco Central, fantastyczna ekipa bębniarska, samba i klimaty brazylijskie. Natomiast lądujemy na rynku około 16 i tam już koncerty, czyli Łona i Weber, Krzysztof Zalewski, Frele, taka sytuacja nowa, internetowa, którą zaprosiliśmy również do występu oraz na koniec Luke i Rebel Babel, czyli fantastyczna orkiestra. Zapraszamy oczywiście wszystkich do Katowic. Dzieje się to wszystko dzisiaj. Na koniec mamy również międzygalaktyczne afterparty po wszystkim w Królestwie. Wszystkie szczegóły na naszym międzygalaktycznym Facebooku. No to fru. Na 9 międzygalaktyczny zlot superbohaterów, kiermasz twórczej reanimacji odpadów i superbohaterski przemarsz. 9 międzygalaktyczny zlot superbohaterów, kiermasz twórczej reanimacji odpadów i superbohaterski przemarsz. To już dziś w Katowicach. Polecam. Polecała Agnieszka Obszańska, a to polecenie widać na stronie polskieradio.pl/trójka. Star. Every inch of skin. Everything Now to nowe nagranie zespołu, który nazywa się Arcade Fire. Jednocześnie tytułowe nagranie z nadchodzącej płyty. W naszym studiu Michał Pepol. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś moim poleceniem dzisiaj. To jest mój wybór na nadchodzące dni. Jak miło. I zaproszenie. Tutaj przy tym nowym utworze Arcade Fire jedna druga duetu Daft Punk produkowała. Ty dzisiaj nie reprezentujesz Royal String Quartet. Też reprezentujesz siebie i właściwie artystów zaangażowanych w zaproszenie. Tylko jeszcze powiedz, pozwól, że cię przedstawię. Przypomnę, że widzowie teatru mogą Michała znać także z wyglądu, ponieważ bierzesz udział w przedstawieniu Francuzi w Nowym Teatrze. W Nowym Teatrze też realizowałeś swój dźwięk odnaleziony, ale teraz nowy pomysł we współpracy no właśnie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej i trochę też z Nowym Teatrem. Na co zapraszamy? Zapraszamy na Milczenie Syren, czyli koncert, a właściwie przedsięwzięcie, przedstawienie, bo to nie jest taki czysty koncert, tylko trochę koncert, trochę, znaczy koncert na pewno, ale też trochę film, trochę performance. Jest to związane z wystawą Syrena Herbem Twym z Wodnicza, która niebawem już się skończy, a jest super ciekawą wystawą właśnie muzeum. Do 18 czerwca. Czas, aby odwiedzić tą nową siedzibę, to znaczy nadwiślańską siedzibę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. No tak i właśnie muzeum pół roku temu odezwało się do mnie z propozycją przygotowania takiego koncertu, dlatego, że jest taki utwór na wiolonczele solo Milczenie Syren właśnie, Tomasza Sikorskiego, a jest to utwór inspirowany takim krótkim esejem Franza Kafki o tym samym tytule. I właśnie pierwotny pomysł muzeum był taki, żeby jakby ten krótki esej, kilka minut tekstu plus ten utwór zabrzmiał na tym koncercie i żeby wokół tego coś zbudować. No i zwrócono się do mnie z tą propozycją. Bardzo mnie ona ucieszyła i tak jakoś zafrapowała. No i pomyślałem sobie, kogo można byłoby do tego projektu zaprosić i jakby na czym to zbudować. No i jakby ostatnie moje fascynacje teatrem i w ogóle pracą w teatrze i też takie w ogóle podejście do samej jakby instytucji koncertu, że to jest jednak forma, która zaczęła mnie mocno jakby uwierać i ograniczać. Znaczy bardzo ciągle jakby zakorzeniona w XIX wieku, znaczy, że muzyk siada na scenie, gra, potem się kłania i wychodzi. Czyli najpierw ćwiczy dużo spędza więcej czasu i ekscytujących momentów w obrębie na przykład własnej grupy, a potem już oklaski. Tak, i pomyślałem też, że właśnie, że to nie może być tylko taki koncert i że trzeba to zrobić z kimś. No i pomyślałem o Magdalenie Cieleckiej, bo dużo razem ostatnio czasu spędziliśmy, to znaczy jeździliśmy na różne wyjazdy, zagraliśmy 40 parę spektakli już, dużo prób, dużo wspólnych jakichś takich jakby momentów, które spędziliśmy i prywatnie, i zawodowo. I zapytałem się jej, czy by nie spróbowała tego ze mną zrobić, nie licząc na to, że wejdzie w to, bo tak sobie myślę, no przecież ona jest jednak aktorką, nie, a potrzebałem kogoś, kto by zaśpiewał. Magda oczywiście śpiewa, też zaczynała swoją karierę od śpiewania, ale mimo wszystko nie do końca wierzyłem, że się na to zgodzi, tym bardziej, że chciałem jej zaproponować śpiewanie nie takich oczywistych rzeczy, ale na przykład pieśni Schuberta. I Magda się zgodziła, co mnie bardzo ucieszyło i potem rzeczywiście jakby też w trakcie pracy i jak naszych spotkań, rozmów urodził się taki scenariusz, jakby to co Magdzie proponowałem, ona jakoś to jakby tak cierpliwie słuchała i wchodziła w to i potem też proponowała swoje i stanęło na jej. Nawet przyznam szczerze, że chyba wszystko, co zaproponowałem, przeszło, bo też jestem wiolonczelistą, ale też pierwszy raz w życiu byłem, no można powiedzieć, też reżyserem, bo kręciliśmy takie krótkie filmy, takie można powiedzieć etiudy, które też tam będą podczas tego wieczoru pokazywane i no ja naprawdę dziwnie się człowiek czuje, kiedy w życiu nie robił żadnego filmu poza własnym telefonem i jednocześnie mówi jakieś reżyserskie uwagi jednej z najlepszych polskich aktorek. Ale Magda znowu bardzo wyrozumiale i cierpliwie tego podchodziła. W każdym razie nie. Współpraca jest naprawdę bardzo owocna i wydaje mi się, że wyszło nam coś bardzo ciekawego. No będziemy mogli się o tym przekonać. Myślę, że teraz każdy pomyślał tak sobie w głowie, że chciałbym mieć taką relację z Magdaleną Cielecką, no ale nie każdy jest wybitnym wiolonczelistą i nie każdy poprzez właśnie drogę sztuki może znaleźć się tak blisko Magdy. To jest zaproszenie na 8 i na 9 czerwca, 20.30 i 21.30. Czy to będzie się odbywało, ten koncert, czy też to artystyczne zdarzenie wewnątrz, czy na zewnątrz? Jaki jest plan i jakie są ograniczenia w związku z tym dla publiczności? Wewnątrz, tak. No, jest tam nie za dużo miejsca niestety, dlatego zdecydowaliśmy się z muzeum na 2 wieczory, bo myślę, że tam niewiele więcej niż 100 osób się zmieści. Myśleliśmy o tym, żeby zrobić też to na zewnątrz, ale z różnych powodów nie było to możliwe. Ale liczę też na to, że może jeżeli to gdzieś tam uda się i będzie się podobało nam i publiczności, to może jeszcze będzie jakaś okazja, żeby to gdzieś pokazać. Mam nadzieję, że będę mogła zobaczyć i opowiedzieć to, co na razie brzmi enigmatycznie, ale zawsze tak przed premierą enigmatycznie brzmią opisy tego, nad czym się pracuje. Za chwilę posłuchamy fragmentu przygotowanej przez ciebie muzyki. Możesz nas wprowadzić, jak właściwie pracowałeś i od czego zacząłeś? Znaczy, pomyślałem sobie tak, Syrena to hybryda, więc niech ten koncert będzie taką samą hybrydą. Znaczy złóżmy go z części pozornie nieprzystających do siebie. Będę grał tam i muzykę bardzo współczesną, nawiążę na solo, tak jak na przykład Kaija Sarriaho, fińska kompozytorka, czy właśnie Tomasz Sikorski, Milczenie Syren. Ale też pomyślałem, że są niesamowite utwory, na przykład Jimiego Hendrixa, Merman, I Should Turn to Be, czy Song to the Siren. To jest piosenka napisana przez Tima Buckleya, ale znana szerszej publiczności dzięki Elizabeth Fraser. To jest piosenka napisana dla Magdy. Po prostu wydaje mi się, że jej barwa głosu i jej osobowość idealnie się nadaje do tego, więc pomyślałem, czemu nie połączyć tego wszystkiego. Do tego jeszcze będzie Philip Glass, no i będzie już wspomniany Schubert, więc jakby to będzie naprawdę taka hybryda złożona ze skrajnych rzeczy i ja to właśnie bardzo lubię, bo ja nie lubię dzielić muzyki na klasyczną czy popową, tylko po prostu jakby chciałbym się kierować jej jakością. A z tego co wiem, to mamy kawałeczek tego Hendrixa. Taki moment, w którym najpierw słychać wiolonczelę twoją, potem oddech, a potem zaczyna się nawałnica. No bo tam Hendrix śpiewa o tym, że no, trzeba uciec przed wojną pod wodę i że on stanie się takim syrenem, mermenem. I też jest takie zdanie, it's impossible for a man to live and breathe underwater, czyli nie jest możliwe być człowiekiem, mężczyzną i oddychać pod wodą, ale jednocześnie nas tam prowadzi. Stąd ten jakby oddech w tej piosence wydał mi się jakby takim trochę kluczem do zbudowania brzmienia. Natomiast ja przy okazji tego koncertu też chciałem, i to na przykład usłyszymy wiolonczelę, która brzmi trochę jak podłączona do pieca i jak, trochę brzmi jak elektryczna gitara, to też takie nawiązanie do Hendrixa. Chociaż zmierzyć się z Hendrixem było, pomyślałem sobie, że no to jest naprawdę trochę bezczelne, bo to jest tak świetna piosenka, że nie da się zrobić tego lepiej, więc stwierdziłem, że muszę odejść kompletnie od tego oryginału i zrobić właściwie coś nowego na motywach z tego Hendrixa. I ta wiolonczela tam w ogóle nie jest przetworzona. Da się tak zagrać na wiolonczeli, że ona brzmi trochę jak gitara elektryczna, co może usłyszymy kawałeczek. No i właśnie są te oddechy, a potem ta cała mikstura razem z odgłosami podwodnymi, czyli humbaki, które nam mruczą, klaszczą ogonami o wodę i no nie mieć tak jakieś takie skojarzenia wodne różne, ale też nie chciałem być zbyt dosłowny. W całym tym utworze Hendrixa jest taka środkowa część instrumentalna, którą właśnie postanowiłem zamienić na takie ekotechno. Ekotechno stworzone z dźwięków natury, tak jeszcze należałoby powiedzieć. Troszeczkę tak. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka wszelkie informacje w artykule, który towarzyszy naszej audycji. To jest zaproszenie na 8 i na 9 czerwca. Dwa razy będzie można się spotkać z pomysłem, z przedstawieniem, z koncertem, o którym opowiadamy. Michał Pepul był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję teraz bardzo. Krótki fragment. Thank you. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że Michał się zgodzi, żebyśmy kiedyś zagrali te jego pomysły, te jego utwory w całości na antenie. Tymczasem zapraszamy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej 8 i 9 czerwca. Informacje na stronie polskieradio.pl/trójka. Kilka dni temu w czwartek w naszym studiu podobny wątek o przekraczaniu granic, czy też nietrzymaniu się gatunków, czy to pomiędzy muzyką popularną, czy też muzyką poważną, czy pomiędzy po prostu gatunkami w obrębie samej muzyki, opowiadali panowie z duetu Cats and Dogs, bo mają teraz taki manifest. I właściwie w tym duchu rozmowy z Michałem i w tym, co oni opowiadali, w co teraz wierzą i chcą, do czego chcą przekonać i publiczność, i artystów, Michał Margański. Wybieramy się w stronę letnich festiwali. Utwór, który słyszą Państwo w tej chwili, pochodzi z bardzo dobrze naciętego winylu opublikowanego z okazji jubileuszowej 10. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Jak wiedzą znawcy tego typu brzmień, jest to muzyka zespołu Otekr, przeniesiona na akustyczne instrumentarium przez zespół Pink Floyd pod dowództwem Wojtka Mazolewskiego. Wydaje się, że to charakterystyczne wydawnictwo zadaje kłam tezie, że w muzyce już wszystko było i że wszystko jest wtórne w stosunku do przeszłości. Być może innowacja tej płyty polega na tym, że wydobywane pierwotnie dźwięki przez komputery i syntezatory teraz zostały niejako odtworzone i zagrane przy pomocy ludzkich mięśni, co komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy uświadomimy sobie, że wyobraźnia muzyków zespołu Otekr szła nie jazzowym czy rockowym tokiem myślenia, a tym bazującym na mozolnym układaniu poszczególnych elementów i zabawą częstotliwościami. Były nuty? Stworzyliśmy oczywiście zapis nutowy, ale sami jakiś w końcu. Ale to też był żmudny proces spisania tej muzyki. Mówi Wojtek Mazolewski. Pierwsze kompozycje spisywaliśmy kolektywnie, odsłuchując dane kompozycji i zastanawiając się, że to możesz zagrać ty, to możesz zagrać ty, a to będę naśladował ja w sumie, bo chodziło też o rozpisanie jakby nie tylko dźwiękowe i nutowe tej muzyki, ale również brzmieniowe, co stanowiło chyba, nie wiem, czy nie większą trudność w jakimś sensie. A tutaj mając do wyboru perkusję, trąbkę, saksofon barytynowy i gitarę basową, musieliśmy się podzielić i próbować, bo nie każdy z nas nawet wie, co, znaczy ja nie wiem do końca, wiem, co może trąbka być w stanie zaimitować. Trębarzystwie to trochę lepiej, więc dlatego siedząc kolektywnie mieliśmy większy i szybszy rodzaj komunikacji co do tego, kto jest w stanie spróbować chociaż daną partię po prostu naśladować również dźwięki soundowo. Album został zarejestrowany w katowickim jazz klubie Hipnoza, czyli miejscu związanym z festiwalem Tauron Nowa Muzyka, na którym właściwie co roku pojawiają się muzycy z kręgu kultury jazzowej, mający jednak do powiedzenia coś więcej, aniżeli tylko wpisywanie się w tradycyjne koncepcje jazzu. Za przykład niech posłuży zeszłoroczny koncert Kamasi Washingtona, który ściągnął do Katowic wielu melomanów na co dzień zajmujących się elektroniką i jazzem. Pomijając cały ten hype, który wiadomo był i jest do tej pory, chciałem zweryfikować ten materiał bez orkiestry i bez chóru. To mnie bardzo rajcowało. Ja z drugiej strony też wiedziałem, że będzie trochę jak na weselu znajomych, czyli zobaczę bardzo dużo znajomych twarzy. I tak było. Koncert Kamaziego wspomina Wojtek Jarosiński, DJ i audiofil. Oni wychodząc na tą scenę w olbrzymiej sali NOSPU, pięknej sali zresztą, byli onieśmieleni, jacyś tacy trochę może zagubieni, ale to zagubieni w dobrym tego słowa znaczeniu, może tak. Zagubieni wydają się też muzyczni ortodoksi, którzy na Tauronie często zderzają się z akustyczno-elektronicznym połączeniem, potwierdzającym ideę, jaką jest nowa muzyka. No, uważam, że to jest bardzo interesujące połączenie muzyczne, artystyczne. W przypadku Tauron Nowa Muzyka trochę już nazwa jak gdyby determinuje ten festiwal, no, że chce być twórczy, odkrywczy. Mówi Marcin Wasilewski, pianista jazzowy. Uczestniczyłem w tym festiwalu. To był występ Tribute to Maceo Wyro, naszego przyjaciela, wspaniałego, twojego również. Występowała tam Natalia Przybysz i Wojtek Mazolewski Quintet. No i ja wskoczyłem na Fendera. No, niesamowite przeżycie, bo faktycznie i duża scena, i publiczność, miałem świadomość, że jest bardziej eklektyczna, z różnych środowisk, taka młoda, otwarta, niekoniecznie stricte sfokusowana na jazzie. Także dodatkowym wyzwaniem był dla mnie ten występ. No i czuć po reakcjach było właśnie taką spontaniczność i młodość. Co prawda młodzieniaszkami już nie jesteśmy, bo jak mówił na antenie Trójki Adam Godziek, szef festiwalu, właściwie starzejemy się trochę razem z nową muzyką, ale dla takiego muzycznego eklektyzmu wciąż jesteśmy w stanie tańczyć do białego rana, co pewnie udowodnimy już na początku lipca, na 12. edycji Nowej Muzyki. To się nazywa Rzucić Wyzwanie. Będziemy sprawdzać, co się wydarzy z Michałem Margańskim i nie tylko z nim na festiwalu Nowa Muzyka. W nadchodzących tygodniach na naszej antenie także szansa na zdobycie karnetu na ten festiwal, więc zainteresowanych proszę o nadstawianie uszu. Nagranie Dead Crush można znaleźć na najnowszej płycie zespołu Old J, a my teraz wracamy do wspomnianych już dzisiaj talentów Trójki. Przypominałam o tej nagrodzie przy okazji Michała Marczaka. On był laureatem podczas drugiej edycji w roku 2011 w kategorii film. Tymczasem w Radiowym Domu Kultury tradycyjnie zajmiemy się teraz, jak co rok, przedstawianiem nominowanych w kategorii sztuki wizualne. Mówimy oczywiście o talentach Trójki, edycja 2017. Czas podzielić się dobrą wiadomością.

wiatr dba o trzeźwy osąd, a panu zachód w niuansach zimnej zgaśnie, czerwieni też nic nadzwyczajnego nie przynosząc, więc może lepiej już ten pokój, te cienie oba, ten brzeg łóżka, lampka wina i sztanka whisky, a kryzys proponuje pielęgnować, bo kto wie, czy to nie ostatnia ludzka rzecz w tym wszystkim, bo cała reszta proszę pani na zakręcie, bo reszta stoi proszę pana na głowie, już jakby mnie słucha, za to mówi się więcej, co zabawne o tyle, że wszyscy tłuką tę samą opowieść, tu się raczej stawia na rozmach obyczają, tu się odważnie myśli od morza do morza, bo tu jest wszystko proszę pani na skraju i pogody proszę pana tu niewiele w prognozach. Nagranie Ostatnia Prosta można znaleźć na płycie Nowosiecka. Łona i Weber to autorzy tego ciekawego podejścia, zainspirowanego tekstem Agnieszki Osieckiej, bo tak to należy ująć. Powiedziałam, że naszym gościem będzie Michał Marczak. O Michał Marczak cały czas w mojej głowie i w moim sercu od zawsze. Powiedziałam, że naszym gościem będzie Wilhelm Sasnal i będzie. Przypomnę, że to jest już ostatnia część rozmowy, którą nagrałam z Wilhelmem Sasnalem przy okazji premiery książki 15 stuleci. To jest wywiad Rzeka, który z Wilhelmem przeprowadził Jakub Banasiak. Rozmawialiśmy już z Wilhelmem i można posłuchać tych odcinków na naszej stronie polskieradio.pl/trójka na temat muzyki, jaką odegra rolę w jego życiu, koncertów, nauki języka angielskiego, okładek płyt, jak czytać malarstwo, jak malarze oglądają obrazy oraz poruszyliśmy także temat malarstwa, które wywołuje silne reakcje, kiedy z jednej strony dzieło, a z drugiej strony publiczność i coś, co zaczyna się dziać i na przykład rozpoczyna się dyskusja przenosząca się już poza galerię sztuki. Dzisiaj w ostatniej części naszej rozmowy poruszymy dwa tematy. Czas i społeczeństwo. Mam bardzo ambiwalentny stosunek do społeczeństwa, że z jednej strony chcę zrozumieć to społeczeństwo, chcę zrozumieć historię, chcę zrozumieć powody, dla których działa pewna wspólnota albo coś, co jest ogólnym tematem, tematem ogólnie rozpoznawalnym albo jakimś istotnym. U mnie jest coś takiego, że ja jestem pomiędzy zainteresowaniem, a też jakąś, nie wiem, mizantropią, niechęcią do... No, na pewno mam niechęć do narodu jako takiego. Więc to jest na pewno coś, co mogę w ciemno powiedzieć, że to będzie czymś, co mnie zawsze pobudzi do pracy. No i stąd pewnie są takie emocje, a nie inne. W ogóle pomiędzy to jest taka najciekawsza kategoria w sztuce. Na przykład w muzyce to właśnie pomiędzy gatunkami powstają najciekawsze utwory. Pomiędzy szufladkami, pomiędzy metkami. Otóż to, ale to jest dokładnie też działa w sztuce. To jest to, żeby się zbliżyć do krawędzi, ale w nią nie spaść. Ja też mam absolutnie coś takiego. Chociaż wydaje mi się, że dobrze jest i wydaje mi się, że ci, którzy są stąd albo którzy są z jakiegoś środowiska, powinni właśnie to środowisko poddawać krytyce, ocenie krytycznej. Nie dla samej krytyki, tylko też dlatego, że to sprawia, że następuje jakiś progres. Czy ta postawa krytyczna wymaga odwagi? Ja akurat mam mało do stracenia. Bo też czuję się, powiedziałem też o tym właśnie, że czuję się częścią społeczeństwa, ale z drugiej strony mam takie poczucie i często to robię, że kompletnie się oddzielam od społeczeństwa. Jakiegoś takiego, tak, eskapizmu. Tego, że wiem, że żyję w jakiś taki autonomiczny sposób, że ja niczego nie potrzebuję od społeczeństwa. Oczywiście to jest przywilej, że ja nie muszę się zdawać na społeczeństwo, że nie muszę zależeć od instytucji, jakichkolwiek instytucji, że czuję się właśnie, zbudowałem sobie jakieś taką mikroautarkię. Na solidnych podstawach? O tak, ja mówię teraz o tym mikro. Ja wciąż wierzę, że to jest ta najmniejsza jednostka społeczna, czyli 4 osoby, ja, Zankom i dzieci. Bardzo konserwatywne spojrzenie na społeczne więzi. Tak spokojnie opowiadasz teraz i równie spokojnie, ale też świetnie czyta się waszą książkę z Kubą. Czy z równym spokojem przeżywasz dojrzałość oraz to, co się czai już za kilkanaście lat, to, co się wiąże z przemijaniem? Pogodziłeś się z przemijaniem? Pogodziłeś się z upływem czasu? To są pozory, to jest tylko to, co mówię. Natomiast obawiam się, że ta zgoda wciąż gdzieś jest przede mną. To jest też takie bardzo ambiwalentne, że z jednej strony pociąga mnie, może też z perspektywy bycia malarzem, czy kimś, kto zupełnie nie musi występować na scenie. Jego twarzą jego fizis są obrazy. Jest to bardzo pociągające, że wciąż mogę być tym, kim jestem, nie chowając się z mnie, a z drugiej strony jest jakaś taka przykrość naturalna, że bardziej też przemijanie albo starzenie się odbija się w dzieciach. Najpierw jest taka troska, a że one się są już starsze, ale tak wydaje mi się, że to jest tak naprawdę jakiś refleks tego, że to my jesteśmy starsi. Jest tam jakaś taka przykrość, jakaś taka nostalgia, więc ja wciąż tutaj nie mam jakiejś zgody na to, ale staram się. Robię, co mogę. Stary, siwy malarz w swojej pracowni. No, mam taką wizję nawet siebie. Chociaż nie tak odległą od życia, które teraz prowadzę. Dużo starszy maluję obrazy, dużo spaceruję z gazetą pod ręką. Może chodzę z psem. A co z tym postępującym brakiem możliwości? No, starość ma także taki aspekt. Jeżeli to będzie mój rozpad pierwszy, jeżeli to ja się rozpadnę pierwszy, to pół biedy. Nie będzie taki zły. Nie chciałbym nikogo żegnać. Znaczy, nie chciałbym Anki żegnać. O tym myślę. Mówiłeś o tym, że przystępując do pracy nad waszą książką, nad tym wywiadem rzeką 15 stuleci, postanowiłeś podejść do tego bardzo poważnie i że skoro już poświęcasz swój czas, którego masz zawsze za mało, no to ma też dać tobie coś. Czy w związku z tym dowiedziałeś się czegoś o sobie podczas tych rozmów i czy w książce jesteś dokładnie tym człowiekiem, jakim jesteś teraz? Czy został tam złapany Wilhelm Sassner? Nie wszystko, ale dużo rzeczy się zmieniło, że też rzeczywiście chyba jeszcze bardziej się mimo wszystko pogodziłem z jakimś tam, czuję się spokojniejszy chyba. Nawet od momentu, kiedy prowadziliśmy tę rozmowę, że wtedy też był we mnie taki niepokój, może większy nawet, konieczność, więc tutaj jest pewnie jakaś lepsza rzecz dotycząca przemijania. Jestem spokojniejszym człowiekiem. Nie spieszę się tak bardzo jak chociażby rok temu. Moja siostra zrobiła moim rodzicom taki prezent gwiazdkowy, że kupiła mi testy DNA. I to jest bardzo o sobie. I dowiedziałem się, jak akurat ze strony mamy, jak bardzo jest ona pomieszana, jak bardzo jestem pomieszany po niej, przez to, że jest z Galicji. Że tam są na przykład jakieś części Europy, o których nigdy nie myślałem. Okej, a teraz myślę o nich ciepło. Nie sądziłem, że Bałkany mogłyby być dla mnie jakimś punktem odniesienia. I to jest bardzo ciekawe. Pytałaś mi się o te fundamenty. Częścią tych fundamentów jest też na przykład ta wiedza. Bardzo taka być może anegdotyczna, natomiast paradoksalnie istotna. I też dająca mi jakiś taki spokój, nie wiem, jakieś takie zakorzenienie w świecie. To, co jest fajne w malarstwie, to muszę powiedzieć, że malarstwo jest fajne przez to, że jest takie staroświeckie, powolne, nieme. I że jest takie zupełnie, jest jakieś nie dzisiejsze. I dużą przyjemność sprawia mi oglądanie i wiara na przykład malarstwa młodych ludzi. Zupełnie młodych, których nie znam. Ale też jest fajne przez to, że wcale nie trzeba być cool. A patrząc w przyszłość, swoją i malarstwa, co widzisz? Największą radością i największą zaletą tego, co... Też trochę przewidując przyszłość, tego czym jest malarstwo i to, co mi daje malarstwo, to jest to, że w tym świecie właśnie takiej niepewności, prekariatu, ja wciąż miałam pracę. Ja idę do pracy i wiem o tym, że mogę to robić, że mogę z tego żyć, że wciąż sprawia mi to radość. Niemniej jednak, odpowiadając na twoje pytanie, to jest to, że wyobrażam sobie, że mogę być starcem malującym obrazy. Wilhelm Sassner, książka 15 stuleci, rozmowa z Jakubem Banasikiem. To jest propozycja do poczytania, a naszych młodych malarzy w kategorii talenty trójki sztuki wizualne i młodych w ogóle artystów sztuk wizualnych będziemy przedstawiać już za tydzień. This goes for all around the world, to the world is gone. This goes all around the world, so we carry on. This goes for all around the world. I be living life on the bullshit. I'ma call me a wheel and I ghostin'. Black and white is the pen of the ghostin'. Give a toast to the Grammys, I ghostin'. All night with the bag, all night with the swag, all night with the brain. This goes for all around the world, till the world is gone. This go all around the world, so we carry on.